7. Allah nerededir? Bir yerde, bir mekanda bulunmak yaratılmışlara ait bir özelliktir. Allah, yaratılmış bir varlık değil, yaratıcıdır. O halde ona bir yer yahut bir mekan nispet etmek doğru değildir. Allah, varlık alemini var eden, onların varlığını ve hükümranlığını elinde bulundurandır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'na aittir. Dolayısıyla Allah'ı, yaratıp idare ettiği ve sahibi olduğu alemde bir yere izafe etmek sağlıklı bir yaklaşım olamaz. Bazı selefi alimlerin, Allah arşı istiva etmiştir ve göktekinin sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz, gibi ayetlerden yola çıkarak Allah'ın gökte olduğu şeklindeki yorumlar, çoğunluğa mensup alimlerce doğru bulunmamıştır. Zira bu ve benzeri ayet ve hadisler mecazi anlatımlar olup Allah'ın yüceliğine işaret etmektedir. Diğer taraftan güneşin ışığıyla her yerde bulunması gibi Allah da tecelli eden isim ve sıfatlarıyla her yerdedir. Zatına gelince o bütün idrak ve tasavvurlarımızın ötesindedir. Bize düşen iman ve amellerimizle ona yönelip ibadet görevimizi yerine getirmeye çalışmaktır.